ห็นไหมเขาอยากจะบวชแล้วไม่อยากจะบวชไม่ทันเหลือเทอมเดียวแล้วก็ยังไม่เรียนเลยเรียนปรัชญาได้ด้วยนะเรียนพระพุทธศาสนานี่เป็นวิชาที่สูงสุดเลยนะเป็นวิชาที่ดีที่สุดใครเรียนจบพระพุทธศาสนานี่ถือว่าจบเป็นปริญญาเอกปริญญาเอกของโลกเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามมนุษย์จะจบปริญญาตรีโทเอกก็ยังต้องมาเรียนจากพระพุทธเจ้าอีกทีวิชาของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะวิชานี้ทำให้ไม่ติดเกมทำให้ไม่ติดอะไรติดแล้วมันทุกข์เมื่อเวลาไม่ได้อยู่กับมันเนี่ยติดเกมก็ทุกข์นะต่อไปติดแฟนก็ทุกข์นะถ้ามีแฟนแล้วเดี๋ยวแฟนไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์ถ้าเรียนพระพุทธศาสนาจบนี้จะไม่ติดอะไรเลยไม่ติดเงินติดทองไม่ติดเที่ยวไม่ติดกาแฟก็ไม่ติดกินได้แต่ไม่ติดบุหรี่ก็สูบได้หมากก็เคี้ยวได้แต่ไม่ติดครูบาอาจารย์ท่านเคี้ยวหมากสูบบุหรี่คนสมัยนี้ไม่เข้าใจคิดว่าท่านติดเพราะคนสมัยนี้ทำอะไรมันติดเนี่ยสูบบุหรี่ก็ติดก็พอเห็นคนที่สูบบุหรี่ไม่ติดเขาก็ไม่เข้าใจว่าสูบไปทำไมไม่ติดยังไงเมื่อกี้ฟังแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวไปอยู่วัดอาจารย์ตันมา75 วัน วัดอาจารย์ตันไกลออกไป ที่จังหวัดชลบุรีไปทางอำเภอบ้านบึงที่นั่นก็มีพระเยอะเหมือนกันทั้ง40-50 รูปแล้วก็มีพระชาวต่างประเทศหลายรูปเหมือนกัน คือวัดมากจัน ไม่ใช่อันนี้เรียกวัดบุญญาวาสวัดมากจันอยู่ที่ทางระยองบ้านเพไปทางระยองบ้านเพอันนั้นพระอาจารย์อนันต์แต่ทั้งสององค์นี้เขาก็เป็นศิษย์หลวงปู่ชา อ๋อก็ถึงมีท่านถึงมีพระฝรั่งมาตลอดเวลา ใช่เพราะเขารู้กันเป็นสายเดียวกัน เป็นสายแล้วก็ส่ง บวชที่ปัตตานานาชาติแล้วพอเขาได้5 พรรษาเขาก็อยากจะย้ายวัดไปหาเปลี่ยนรสชาติใหม่ไปทุดงอะไรใหม่ก็เลยทางอาจารย์ตันก็มาสร้างวัดอยู่ที่ชลบุรีอาจารย์อนันต์ก็ไปสร้างอยู่ที่ระยองแต่ละวัดก็มีรสชาติไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่พอสร้างแล้วมันมักจะสร้างไปใหญ่โตกันไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กัน ม ัน หน ี ไม่พ้นเล ยอยู่ที่นี่ดีอย่างที่นี่มันไม่สร้างไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะสร้างไม่ได้เพราะมันที่ของป่าไม้แล้วเราเองก็ไม่อยากจะสร้างแล้วที่วัดเขาก็มีของเขาอยู่ข้างล่างแล้วก็เลยสบายไม่มีความกดดันที่จะต้องมาสร้างถ้าสมมติเราไปตั้งวัดเองนี่คงจะถูกกดดันแน่ๆคนนึงจะต้องขอสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เพราะเขาเห็นไม่มีแล้วเขาคิดว่ามันขาดอ่ะวัดที่ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์นี่เขาคิดว่ามันไม่ครบเครื่องก็วัดหลวงตานี่ก็เหมือนกันก็มีคนอยากจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายท่านแต่หลวงตาท่านก็เป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์ท่านบอกว่าเราไม่เกรงใจคนเราเกรงใจธรรมถ้าเกรงใจคนธรรมก็แหลกเนี่ยพระส่วนใหญ่มักจะเกรงใจญาติโยมเพราะญาติโยมมีบุญมีคุณช่วยสนับสนุนสร้างกุฏิใส่บาตรอะไรให้ที่เขาอยากจะสร้างกุศลด้วยการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็อ่ะท่านก็ไม่ว่าอะไรคือท่านก็ไม่เดือดร้อนสร้างหรือไม่สร้างแต่มันสร้างแล้วมันทำให้วัดมันค่อนข้างที่จะมีงานมีการทำให้มันไม่สงบนี่ขนาดซ่อมกุฏิยังต้องระมัดระวังเอาทีละหลัง แล้วถึงเวลาญาติโยมมานี่ก็ให้เขาหยุดไงก็ทำพอเราทำเนี่ยเสียงดังโป้งป้างติดเครื่องปั่นไฟอะไรต่างมันก็รบกวนคนถ้าไม่ได้พบกับความสงบแล้วจะไม่เห็นคุณค่าของความเงียบของความสงบมีคนจะมาคอยขอให้นี่ก็จะมาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนี่ยเดี๋ยวเวลาฝนตกคนมานี่จะไม่มีที่หลบฝนอยากจะให้กางเต็นท์โอ้ยอย่ามากางเต็นท์นี่มันทำลายบรรยากาศบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติเพราะมีอะไรที่เป็นของโลกของอะไรมาดูแล้วมันมีความรู้สึกต่างกันไปเลย ใช่มันจะถูกเกลื่อนไป ความรู้สึกสัญญามันเปลี่ยนไปทันทีถ้ามันอยู่กับธรรมชาติล้วนๆนี่มันกล่อมใจนะถ้ามันมีเต็นท์มีอะไรมีสีมีสันแบบที่เคยเห็นเนี่ยมันปรุงแต่งออกไปแล้ว ความสงบความเขาเรียกอะไรความเย็น ความวิเวก ใช่ค่ะ วิเวกจะไม่มี ม ัน จะเ รียนอันนี้เหมือนอยู่ในสวนในอยู่กับนกอยู่กับอะไรมันร้องของมันไปก็ดีโชคดีป่าไม้เขาก็ไม่อยากจะให้สร้างเราก็ไม่อยากจะสร้าง ก็เลยสบาย เราจึงไม่ได้ไปคิดจะไปสร้างเขาที่ไหนอยู่นี้สบายไม่ต้องไปเอาอกเอาใจญาติโยม บอกเป็นอย่างนี้นะ ไปปฏิเสธได้กิจนิมนต์นี่เขานิมนต์มาปฏิเสธได้หมดเพราะไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เป็นหนี้เขาแต่ถ้าอยู่ไปอยู่ที่แบบไม่มีอะไรเลยเขามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาอยากจะนิมนต์ให้ไปทำบุญที่บ้านเขาหน่อยเขามาช่วยเราตลอดเราไม่ไปก็เหมือนจะรู้สึกว่าใจจืดใจดำเราก็มีงานศพก็ต้องไปงานศพเขาเนี่ยเราไม่ไปหมดนะ อีกเยอะแค่นี้ก็เยอะแค่นี้ที่ท่าทางอยู่ตรงนี้ก็โห แต่อย่างน้อยงานที่ทำนี่มันเกี่ยวกับงานเรื่องของด้านธรรมะโดยตรงมันเป็นแก่น น ะ แก่นใช ่แต่ถ้าไปทำงานไปร่วมพิธีกรรมต่างๆไปร่วมงานศพไปอะไรมันก็เป็นเปลือก ให้ทำอะไรดีบ้างคะแบบหมายถึงถ้าเขาจะนั่งครึ่งชั่วโมงนี่ให้พุทโธอาจารย์พุทโธ ก็มีหลายวิธีถ้าสวดมนต์เป็นไหมสวดอรังสัมมาสวัสดิ์ชาโตสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนั่งในท่าขัดสมาธิเนี่ยแทนที่จะใช้พุทโธถ้าเบื่อพุทโธก็ใช้สวดมนต์ไปก็ได้หรือถ้าอยากจะรู้จักร่างกายของเราก็ต้องอาการ32ของร่างกายหน่อยผมขนเนี่ยเอาภาษาไทยเลยก็ได้ไม่ต้องภาษาบาลีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งคือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเงือกน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยน้ำทั้งนั้นอยู่ในตัวเรารู้จักไหมเนี่ยศึกษาจะได้รู้จักร่างกายของเราว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างชิ้นส่วนง่ายเนี่ยเข้าไปใน Google บอกอาการ32ให้นี่มันก็โผล่ขึ้นมา เป ิ ดอ ่ านเปิดไม่ต้องเข้า อ่านไปก่อนแล้วท่องมันจะเวลามันจะได้ผ่านไปไง แต่สมัยที่เราหันนั่งสมาธิใหม่ๆเราท่องสติปัฏฐานสูตรเพราะเรานั่งนั่งใจมันไม่ยอมอยู่กับลมมันต้องการจะนั่งดูลมมันไม่ยอมอยู่มันจะคิดนู่นคิดนี่ก็เลยเอาวะลองท่องมันดู ยาว ก็40 นาที45 นาทีเป็นภาษาอังกฤษนะหนังสือที่เราได้มาเป็นภาษาอังกฤษสติปัฏฐานสูตรก็ไปเสริมดูก็ได้ For Foundation of Mindfulnessเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ท่องมันเลยพระสูตรพระเจ้าสอนวิธีนั่งสมาธิขั้นต้นให้นั่งสมาธิอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกออกจากสมาธิมาก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็รู้กำลังยืนก็รู้กำลังเดินก็รู้กำลังนั่งก็รู้ ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเกมคิดถึงเพื่อนคิดถึงใครนะ ให้เฝ้าดูร่างกายอย่างเดียวแล้วใจจะนิ่งใจจะเย็นจะสบายแล้วพอใจไม่ลอยไปลอยมาก็ศึกษาค้นคว้าดูร่างกายว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันดูเข้าไปตอนต้นก็ท่องชื่อมันไปก่อนต่อไปก็ดูลักษณะของอาการแต่ละการผมอยู่ตรงไหนอาการเป็นอย่างไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหนหนังนี้มีตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าเลยหรือเปล่าเนี่ยหนังแล้วก็เนื้อหนังเนื้อก็อยู่ใต้หนังเอ็นก็อยู่ใต้เนื้ออยู่ในเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกโอ้เนี่ยศึกษาไปนะโอ้เนี่ยอ๋อ ใช่เขาบอกว่าถ้าผมได้โรงเรียนที่ดีๆที่ยังจุดผมจะมาอยู่บนเขาบอกนะแม่ใจนะพูดแล้วก็แม่ใจนะแม่อยู่ได้ผมก็อยู่ได้ก็งงแม่ไม่เคยอยู่โคตรว่าคนทำ เขาเนี่ย ผมข่าวว่าตรงนั้นที่ลูกเคยคืออยู ่ บอกอันนั้นไม่ใช่บนเขาตรงนี้แบบนั้นตรงนี ้ เงียบ ตั้ งเลยแล้ว เนี่ยก็ลองทำอย่างนี้ถ้าเบื่อทิพโทก็ลองดูอาการ32หรือสวดมนต์ไปหรือถ้าเบื่อก็ดูลมหายใจเฉยๆก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกให้ดูไปอย่างนี้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องเกมเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคุมความคิดไว้ให้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย เพราะครูทุกคนบอกเขาทำได้หมดแต่ว่าเขาไม่เป็นไรเขารีบมากเลยรีบ ใจร้อน ใจร้อนรีบทำเวลาทำเลขเนี่ยทำสับวิธีถูกหมดแต่ไปบวกลบเลขถึงตอนสุดท้าย ไม่รอบคอบ ไม่มีสติ ใช่สติไม่พ อ ความอยากจะทำอะไรมันเสร็จเร็วๆก็ได้แต่เล่นได้เป้าหมายอยู่ที่การเล่นทำอะไรก็ทำเพื่อให้มันเสร็จไป ก็ใจต้องกลับเ รียนลองหยุดใจอย่าให้มันไปเร็วดึงมันไว้ลองดึงมันไว้อยู่กับพุทโธอยู่กับการสวดมนต์ก็แล้วสวดมนต์ก็ไม่ต้องรีบสวดสบายๆไม่ใช่สวดให้มันเสร็จนะ เสร็จก็สวดเองสวดไปทั้งวันสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะหยุดเองหยุดแล้วมันก็จะสบายแล้วมันจะไม่รีบเร่งต่อไปเพราะเราควบคุมมันได้ตอนนี้มันเป็นเหมือนรถวิ่งลงเขาแต่เราไม่มีเบรกหยุดมันก็เลยรีบอยากจะทำอะไรรีบทำตอนนี้มาหัดเบรกติดเบรกให้กับใจเป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเบรกไม่ได้แล้วจะเย็นจะสบายไม่ต้องทำอะไรสนุกกว่าใจที่สงบเนี่ยมีความสุขยิ่งกว่าเล่นเกมทั้งคืนทั้งวันแล้วก็ไม่เบื่อด้วยความสงบนี้ไม่มีวันเบื่อเ เล่นเกมยังเบื่อเบื่อเกมนี่เลยก็เปลี่ยนเกมใหม ่เขาก็บอกผมเบื่อเอาแล้วแกใหญ่เขาไม่เล่นเกมไม่อยากเล่นไม่รู้ทำอะไรอันนี้ก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่อยากทำ เราต้องควบคุมใจไว้นะไม่เดี๋ยวมันติดแบบเลิกไม่ได้นี่จะลำบากจะทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้เกรดตกไปยังเกรดตกไปยัง ตกไหม ยังไม่ตก เลยยังแต่ว่าพูดไม่ถูกอะเวลาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็โอเคแบบได้อยู่แต่ว่าอะไรการสอบที่แบบว่าพวกอย่างที่แชทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ คิดคะแนนไม่ดี ใช่ที่แชทเนี้ยนะก็เหมือนพูดไม่ถูกเหมือนกับอย่างที่อาจารย์บอกรีบอะรีบทำรีบไม่เกี่ยว หนูมีแล้วอ่ะจะกลับบ้านแล้วเหร ออยู่พรุ่งนี ้มาอยู่ได้กี่วัน วันหรือวันอาทิตย ์ตั้งแต่วันอาทิตย์เลยเป็นยังไงดีไหม ก็ดีอยู่สบายเกิน ไปสบายเกินไป ก็เหมือนจะคนละบรรยากาศกับวัดท่าจันทร์นะคะเพราะที่นั่นที่อยู่ก็คือจะไม่มีไฟไม ่ เป็นคนละแต่ว่าโดยรวมก็ย ัง ไงก ็ ค ือ เป็นป่าที ่ ธรรม ชาติใช่อยากจะไม่มีไฟก็อย่าไปเปิดไฟมันก็ได ้เพราะมันค่อยเปิด ใช่หรือว่าสำหรับคนที่ก็ยังไม่ชินกับการอยู่แบบไม่มีไฟไม่มีน้ำถ้าเราชินแล้วเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เป้าหมายก็คือให้อยู่คนเดียวไม่ให้มีเรื่องอะไรวุ่นวายใจต่างๆเข้ามารบกวนใจเราจะได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นความจริงได้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นสุขในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกความสุขเคลือบไว้บางๆเนื้อมันแท้ๆเนี่ยมันเป็นความทุกข์พอความสุขที่เคลือบมันละลายไปก็เหลือก็จะเห็นแต่ความทุกข์เวลาได้ทำอะไรก็มีความสุขแต่พอไม่ได้ทำมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็ต้องหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ทำก็จะทุกข์มันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะสักวันหนึ่งมันก็จะไม่ได้ทำไม่ไหวร่างกายมันก็จะแก่จะเจ็บจะตายตอนนั้นมันก็จะทุกข์มากตอนนี้ก็ทุกข์เพราะต้องคอยทำอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ทำก็จะทุกข์ถ้าเรามาฝึกทำใจให้สงบใจเรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเราก็มีความสุขที่เราต้องทำสิ่งต่างๆเพราะเราไม่มีความสุขในใจเราใจเราต้องหาความสุขจากการกระทำอะไรต่างๆแต่การกระทำต่างๆมันเป็นความสุขเดียวๆสุขชั่วคราวต้องทำอยู่เรื่อยๆเวลาใดไม่ได้ทำก็หงุดหงิดทุกข์ขึ้นมาละเนี่ยไม่ได้เล่นเกม 4-5 วันนี้เป็นไงดีไหมเห็นโทษของการเล่นเกมหรือยังคิดว่าจะเลิกดีไหมเลิกมันไปเลยขนาดเห็นมันเป็นทุกข์ยังเลิกไม่ได้ก็เมื่อก่อนเราไม่เล่นเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนไม่มีเกมเราก็อยู่ได้สบายกว่าสิกดปุ่มรีเซ็ตใหม่ดีกว่ากลับไปตอนช่วงที่ยังไม่เล่นเกมไม่เป็นดีกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องเห็นเป็นโทษแต่เห็นเป็นโทษแล้วยังหยุดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีกำลังเราไม่มีกำลังหยุดใจเราต้องมาฝึกสร้างกำลังใจสร้างกำลังหยุดสร้างเบรกให้กับใจ ต้องอยู่เฉยๆอย่าไปเล่นมันอย่าไปให้ใจคิดถึงเรื่องเกมเลย5-6วันนี้ให้อยู่กับแต่พุทโธอยู่แต่บทสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะบ้างก็ได้สลับกันไปอ่านหนังสือธรรมะแล้วต่อไปจะชอบนะเพราะมันมีความรู้ที่อะไรต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเข้าใจมาก่อนได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีใครรู้รู้จักตัวเราเองรู้จักว่าเราเป็นใครกันแน่เราเป็นร่างกายหรือเราเป็นใจเรามีใจแต่เราไม่รู้ว่าเรามีใจเราคิดว่าเรามีแต่ร่างกายเราศึกษาต่อไปเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีทั้งร่างกายมีทั้งใจและตัวที่สำคัญก็คือใจตัวร่างกายนี้มันไม่สำคัญเลยตัวร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเป็นเครื่องมือเป็นคนรับใช้ใจใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องรับใช้ใจไม่ไหวใจไม่มีวันแก่เจ็บตายแต่ร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายตอนนั้นใจก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีคนรับใช้คนรับใช้ลาป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เล่นเกมไม่ได้นะพยายามอย่าไปใช้ร่างกายมาใช้ใจดีกว่าใจต้องการความสุขจากความสงบถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะมีความสุขแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรไปหรือไม่เป็นอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายการทำความสงบนี้ให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ธรรมะใช้สติการท่องพุทโธนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติสติก็คือเบรกของใจเบรกไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราคิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้นี่คือวิธีหยุดความคิดที่ดึงให้เราไปติดสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดเกมติดอะไรต่างๆนี้ก็เกิดจากความคิดของเราพอคิดถึงเกมแล้วก็อยากจะเล่นคิดถึงอะไรแล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นแต่ถ้าคิดอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ไม่ได้มีความอยากจะไปทำอะไรพอมันไม่มีความอยากทำอะไรอยู่เฉยๆมันก็เย็นสบายมีความสุขแต่มันยากตรงที่ไม่ยอมพุทโธกันไม่ยอมหยุดความคิดกันถ้าปล่อยให้ความคิดอยู่เรื่อยเมื่อไหร่จะถึงวันกลับบ้านนั่นคือเออเริ่มนับถอยหลังก็ยังเนี่ยจะอยู่ถึงวันไหนเนี่ยถึงวันศุกร์เลยตรงนี้คงพอสว่างปั๊บก็กลับเลยนะ แทนมีแทนนะคุณวันศุกร์เนี่ยไปตักบาตรกับพระอาจารย์ไปตักบาตรเสร็จแล้วเรากลับเลยไม่ต้องเราขึ้นบนเขาเราไม่ต้องไปตักบาตรเรามากราบพระอาจารย์บนเขาเพื่อไปตักบาตรแล้วก็กลับเลย จะได้กลับไปหาสิ่งที่รักที่ชอบเด็กสมัยนี้ติดเกมกันเยอะนะ yeah. น้อยคนที่ไม่ติดนะ เยอะเหมือนกับเขาต้องคุยกันรู้เรื่อง อะแต่เขาสังคมนะ ใช่แต่คนไม่ติดก็มีค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ติด คนไม่ติดก็คงจะแยกกลุ่มก็ ใช่ก ็มีคนละกลุ่ม สองสามคนนะคะน้อยมากแต่ว่าคนติดก็จะเป็นกลุ่มแล้วก็จะเล่นมีทั้งออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วไอ้ที่พวก Xbox อะไรนะ P อะไรเยอะ PlayStation แล้วบางคนมีครบหมดแล้วก็กลัวนี้เล่น Xbox กลัวนี้เล่น มีอะไรบ้างท่านผู้หญิงมีอะไรไหม นี่โอ้โหความใจเฉียดเจ้าค่ะพอดีรถแล่นมาแล้วก็ไอ้จำนวนด้วยเนี่ยเจ้าค่ะมันมีรถสวน ชนแบบคือนี่ถ้าเราไม่มีไอ้แบเรียร์เนี่ยนะลูกค้าก็ตัดกันไปข้าม เขาข้ามมา เขาเกือบจะข้ามแต่เพราะมันมีแบเร ีย ร ์ข้ามมาไม่ได ้กระจายเลยไอ้ปูนเบิร์นกระเด็นโดนรถด้วยเจ้าค่ะแล้วพลาสติกที่มันเป็นออกมาค่ะที่มันอยู่ข้างบนกระจุยหมดเลยเจ้าค่ะตอนแรกหน่อยไม่เห็นเห็นตามเหตุการณ์ที่ว่าไอ้ตัวพลาสติกตัวปูนเลยมันกระจายก็ตกใจว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นถามคนขับรถเขาบอกว่าเนี่ยรถฝั่งนู้นเสียหลักแล้วชนวิ่งพุ่งเข้ามาเลยถ้าไม่มีแบเรียร์ก็คือเราตายกันหมดปรากฏว่าเปรี้ยงเลยเจ้าค่ะแล้วก็ยังเขาคนขับรถก็สงสัยว่ารถคันนั้นน่ะไม่บาดเจ็บสาหัสก็อาจจะตายเลยเพราะว่าคนขับที่เขาอัดไปกับตัวแบเรียร์ที่เป็นปูนนะเจ้าค่ะแต่เราก็แล่นต่อไปแล้วว่ามาดูรถก็โดนปูนนิดหน่อยเพราะมันกระเด็นกระเจิงเลยเจ้าค่ะก็เลยแบบเออความตายนี่มันโหม ัน แน่นอนนะ แต่เราของเราไม่เป็นอะไรนะเจ้าค่ะก็อาศัยว่ามีไอ้ตรงนี้กันแต่ถ้าไม่มีนี่ก็คือจังๆเลยเพราะว่ารถเขาสวนแต่เขาเสียหลักนะเจ้าค่ะเขาชน เป็นรถเมย์เป็นรถใหญ่แล้วเป็นรถ ขนาดไม่เห็นเจ้าค่ะเพราะว่านั่งแบบกำลังฟังหูตาพอดีแต่ว่าคนขับรถเนี่ยเขาเห็นบอกว่าเป็นรถวีออสของโตโยต้าเขาบอกเขาเห็นว่าหลังไอ้หน้าหม้อเนี่ยยุบเลยเขาบอกคนขับน่าจะสาหัสหรือไม่ก็ตายก็พูดอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันเร็วมากแล้วรถเราก็แล่นต่อไปไม่ได้หยุดแต่ฝั่งนู้นเราเข้าใจว่าคงต้องติดกันเองตรงนั้นมันก็เลยแบบโอ้โหเรื่องของความตายชีวิตเดียวจริงๆแล้วตอนเกิดขึ้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่เหมือนพังอ่ะคือเราไม่ได้นึกว่ารถอีกคันมาชนหรืออะไรเราคิดแต่ว่าไอ้แบเรียร์ทำไมมันพังขึ้นมาแล้วก็กลัวว่ารถเนี่ยจะถูกปูนพวกปูนมันกระจายหมดเลยเจ้าค่ะยังบอกไอ้รถเราโดนอะไรหรือเปล่าคนขับบอกว่ามีสิทธิ์โดนเหมือนกันเพราะว่ามันกระเด็นมันเป็นไปหมดแต่ก็ดีด้วยค่ะก็แบบทำให้รู้ว่าโอ้โหมันเราเผลอเนี่ยแล้วขนาดนั้นฟังหลวงตาแต่ใจก็ไม่ได้อยู่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสะดุ้งเหมือนกันจะขอบอกนี่นะถ้าตายในตอนนี้ก็ไม่ใช่ได้บุญเพราะว่าถึงเปิดหลวงตาอยู่แต่ใจก็อยู่กับหลวงตาขึ้นมีขึ้นมันก็แวบไปไหนไปตอนไหนก็สุดค่ะได้สติจ้ะค่ะยังอาศัยว่ามีแบเรียร์คุ้มอยู่นะเมื่อกี้คนแม่ก็ยังบอกเขาตกใจว่าขนลุกไปหมด มันก็เป็นวิธีทดสอบใจเราได้เหมือนกันว่าใจเรานิ่งหรือไม่นิ่ง มันนิ่งเพราะว่ามันเหมือนกับเหตุการณ์มันเกิดเราไม่รู้ตัวแต่ว่าพอมารู้ที่หลังก็ไม่ได้ตกใจนะทุกครั้งมันก็บอกเออก็ยังโชคดีที่แบบมันมีไอ้ตัวนี้กั้นเราไว้แต่ก็นึกตำหนิตัวเองว่าถ้าเกิดมันตายไปตอนนี้มันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าถึงจะฟังหลวงตาแต่เรายังใจสติเรายังไม่ได้อยู่ 100% เลยทุกครั้งฟังแล้วมันเดี๋ยววึบออกไปวึบออกไปมันก็ได้สติว่า ต้องทำให้มากขึ้นต้องทำให้บ่อยขึ้นเพราะเวลาเราอาจจะหมดเมื่อไหร่ก็ได ้ก็นี่แหละที่จะทำมันแบบมันทำให้น่ากลัวตรงนี้เลยครับแต่ยังเราหนีเรื่อยๆแล้วเราก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องทีอันนี้ที่แบบเบื่อตัวเองก็คือว่าขนาดมันมีอะไรแบบแบมๆสุขภาพก็แย่อะไรก็มาเตือนอะไรเงี้ยมันก็ยังสติมันก็ยังหลุดได้อะจุคามันแย่ขนาด ก็ดีมันจะได้เป็นเครื่องเตือนเราว่าเราควรจะรีบทำอยู่บ่อยๆ เม ื่ อกี้เตือนจริงๆเพราะว่ายอมรับเลยว่ามันเหตุการณ์มันเร็วมากเราเคยพูดกันได้บอกว่านี่ถ้ามันชนไปแล้วเราอาจจะตายไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราตาย เลยตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็หมดไป ใช่ เอาไปได้ก็ธรรมะที่เราสะสมไว้ เน ี่ ยแล้วมันถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยมันยังน้อยมากคือนึกถึงว่าที่เราสะสมมันยังไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรากังวลเครียดนิดนึงว่าเอ๊ะเรา ไม่ควรจะเครียดควรจะมีความเพียรมากขึ้นมากกว่าต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปคิดด้วยอารมณ์ใช่ไหมเรามีน้อยเราก็ต้องทำให้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่เหมือนกับหาเงินเนี่ยมันหาเงินยากกว่าหาธรรมะธรรมะนี่เราหาได้ตลอดเวลาหาเงินนี่บางทีต้องไปสมัครงานถ้าไม่มีงานทำก็หาไม่ได้ใช่ไหมแต่ธรรมะนี่เราหาได้ไม่มีอุปสรรคสติแล้วก็พุทโธไปเราก็ได้แล้วความจริงหาธรรมนี่ง่ายกว่าหาเงินอยู่นะ ใช่ค่ะ ว่าไอ้การบังคับใจเราเองเนี่ยจะทำมันใจ มันยาก มันยังบังคับยากมันยังพูดไปพูดมาในของมันอยู ่ก็ถึงต้องพยายามตอนต้นมันก็ยากต่อไปมันก็จะง่ายพอเราบังคับมันบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นกำลังของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้กำลังเข้ามากกว่า ใช่มาก เหมือนถ้าก็เยอะกันตอนนี้เขามี10คนเรามีคนเดียวแต่ถ้าเราพยายามดึงมาเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วต่อไปเราก็จะชนะเขาได ้ที่จะต้องแข่งเอาเวลาเจ้าค่ะคือเหมือนกันว่าไอ้เวลานี่มันจะให้เราเหลืออยู่แค่ไหนเนี่ยเจ้าค่ะ ท่านบอกเวลาเกิดความเกลียดข้านขึ้นมาให้คิดถึงความตายบ้าง จะช่วยได้มากเลยคือว่าพออะไรมากระทบใจตอนนี้พอมันกำลังจะแย่กำลังจะเซเนี่ยนึกถึงว่าหลวงปู่แบนเคยพูดแบบเวลามันไม่ได้เหลือเยอะแยะนะโอ้โหสะดุ้งเจ้าค่ะแล้วมันก็หายไปเลยนะเจ้าค่ะไอ้ความที่กังวลหรือกระทบแต่มันไม่ได้หายแบบ 100% นะเจ้าค่ะมันมีแวบกลับเข้ามาบ้างเราก็พยายามใช้อันนี้เตือนตัวเองแล้วมันก็เบาไปแ ล้วเดี๋ยวเราก็อ่อนลงมันก็กลับมาใหม่ ไอ้อันนี้ดูสิมันยังไม่ได้เรื่อง ต้องพยายามทำอย่างต่อเนื่องทำแล้วอย่าหยุดเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากควบคุมใจ ไอ้ขันธมารอีกที่ว่ามาเป็นกระดูกฉีกนี่อีกพอเดินมากก็ปวดพอนั่งนานก็เจ็บอะไรนี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ต้องเปลี่ยนอริยบทอยู่ตลอด เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรขอให้มีสติอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ก็ดีอย่างว่าเมาเนี่ยหมอบอกว่าอาจจะได้ยาคือการนั่งเนี่ยอาจจะสเตรนน้อยกว่ายืนกับเดินก็เลยรู้สึกว่าพอมันนั่งแล้วมันก็ดีบ้างบางครั้งแหละเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ทุกครั้ง ก็นั่งให้มันมีสติหรือเดินหรือยืนให้มีสติถ้านั่งเดินยืนแล้วไม่มีสติก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติ ปัจจุบันเนี่ยก็คือมันเผลอตลอดมันไปคิดอนาคตคิดอดีตปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันจะปัจจุบันเนี่ยมันจะน้อยมากเลยแล้วพอนึกขึ้นมาได้ก็จับให้มันปัจจุบันแต่ว่ามันจะเผลอไปเดี๋ยวไปคิดข้างหน้าละอ่ะเดี๋ยวไปคิดข้างหลังแล้วอย่างเงี ้ ยเ ราไม่ลองท่องพระสูตรดู อาจารย์ถามจะจำได้ตอนน ี้ เลิกท ่ องเลยยิ่งจำไม่ได้เลยเมื่อก่อนยังจำไปได้ถึงระดับถึงตอนนี้เดี๋ยวต้องลองกลับไปใหม่ วันหลังเวลานั่งนั่งนั่งนั่งอยู่6ชั่วโมงนี่ก็ลองท่องพระสูตรดู เดี๋ยว พระสูตร ม า ใ ช้เรื่องเมตตาภาวนานี่มันคือมันเป็นเหมือนยารักษามันเมตตานี่ก็มีไว้สำหรับเวลาที่เราเกิดความโกรธให้อภัยความโกรธมันก็จะหายไปไม่คิดให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันแต่ก็ใช้เป็นกรรมฐานสำหรับทำใจให้สงบเหมือนกับพุทโธก็ได้ถ้าถูกจริตกับเราไม่จำเป็นจะต้องมีความโกรธถึงจะต้องใช้ เน ี่ ยจะแน่ใจเพราะว่ามันเหมือนกับพอใช้แล้วมันใจมันเบาลง อาจจะถูกจริตกับเราก็ได้จะถูกเจริญกับเรา แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราลึกๆเราอาจจะมีความโกรธอะไรอยู่หรือเปล่า เรามีทุกคนอะโลกโกรธน้องมันมีด้วยกันแต่ว่ามันจะรอเวลาโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาถ้าเราใช้เมตตามันก็อาจจะดับได้ง่ายดับง่ายกว่าใช้พุทโธหรือใช้กรรมฐานอย่างอื่นเพราะตอนนั้นแสดงว่ามันต้องใช้พุทโธต้องใช้เมตตามันจะแก้ความโกรธได้เหมือนกับเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภะอย่างเงี้ยเราใช้เมตตามันก็ดับไม่ได้ ม ัน ต้องยาตรงกับโรค ที่มันเกิดขึ้น แต่บางครั้งเราเหมือนเราไม่รู้ว่าเราอาจจะกำลังโกรธแต่เผอิญไปใช้เมตตาแล้วใจเราเบาเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าตอนนั้นเรามีความโกรธ อาจจะมีความโกรธก็ได้หรือว่ามันถูกจริตกับเราก็ได้คือบางคนถูกจริตกับกรรมฐานชนิดใดพอใช้แบบนั้นแล้วมันใจก็จะสงบ มันแปลก ตรงที่ถึงที่ท่านอาจารย์จันเบียนพูดแต่สุขาคือก็ไม่รู้ว่าท่านอาจจะพูดบังเอิญก็ได้แต่ว่าท่านพูดแล้วท่านก็มองหน้าเราเหมือนแปลกๆอะไรทุกข์แล้วพอมันวุบขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมไม่ลองใช้เมตตาแล้วก็ลองดูใจมันก็เบาลงทุกข์มันไม่ถึงกับสงบนิ่งแต่ว่ามันใจมันต่างกับ มันได้ผลได้ผลกันใช้อันไหนก็ได ้ แล้วอย่างเวลาเราแผ่เนี่ยคือพยายามคิดว่าเราปรารถนาดีอย่างนี้ได้ใช่ไหมเขาไม่ต้องเอาบุญกุศลอะไรหรือเอาบุญกุศล คือเราต้องการสร้างความรู้สึกที่ดีเวลาเรามีความเมตตานี่เราจะมีความสุขใช่ไหมเช่นเราท่านก็สอนให้เราคิดถึงคนที่เรามีความรักด้วยเช่นลูกเราอย่างเงี้ยพอเราคิดถึงลูกเราเนี่ยใจเราก็มีความสุขเพราะเรามีความปรารถนาดีกับอย่าไปคิดถึงคนที่เราเกลียดเนี่ยเพราะเราไปคิดถึงคนที่เราเกลียดนี่ใจของเราจะร้อนขึ้นมาก็ให้เราพยายามคิดถึงคนที่เรารักเราเวลาคิดถึงเขาแล้วเรามีความรู้สึกที่ดีแล้วเราพยายามย้ายเอาความรู้สึกที่ดีมาคิดให้กับคนที่เราไม่ชอบแล้วพยายามบังคับใจให้เรามีความรู้สึกที่ดีนั้นให้กับคนนี้ก็ว่าให้อภัยเขาทำอะไรผิดมาแล้วในอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีกับเขาคนนี้ด้วยกันเหมือนกับถ่ายอวัยวะเนี่ยถวายเปลี่ยนหัวใจของคนหนึ่งมาใส่ของอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาความรู้สึกที่ดีที่เรามีต่อคนเนี้ยมาให้กับคนนี้แล้วต่อไปเวลาเราคิดถึงคนนี้เราก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้คือวิธีการแผ่เมตตา แล้วถ้าเราคิดถึงเหมือนเป็นความปรารถนาดีก็คือติดแต่ไม่ได้ซ่าจากคนที่เรารักกันนะเจ้าค่ะคือคิดถึงว่าเราแบบทุกคนมันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแบบให้เกิดความรู้สึกที่ดีว่าใครยังไงก็เหมือนก็ต้องทุกข์ด้วยกันหมดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแบบเราก็จะรู้สึกใจมันเริ่มดีขึ้นมาในหลงแล้วเราก็เอาอันนั้น ก็ได้ก็ได้ได้ แต่ว ่ า คือให้ก็ ที่เราทำเนี่ย ไม่เกี่ยวกันอันนี้เราพูดถึงอันนั้นมันเรียกอุทิศบุญอันนี้เราไม่ได้อุทิศนี่เราต้องการที่จะสร้างความปรารถนาดีไม่ตีจิตกับทุกคนทุกสัตว์ทุกคนถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อเขาเราก็จะมีความสุขแล้วการกระทำของเราต่อเขาก็จะทำแต่สิ่งที่ดีไม่เป็นโทษเช่นแทนที่จะไปทำร้ายเขาเราก็จะซื้อของมาฝากเขาใช่ไหมเวลาเราไปเที่ยวไหนเราซื้อของเราคิดถึงคนที่เราอยากจะให้เราก็มีความปรารถนาดีกับคนนั้นก็ลักษณะนั้น เอาความรู้สึกที่เหมือนกันอยากจะให้ใครมาคิดให้ก ับ คนที ่ เราไม่ชอบ ไม่ชอบแล้วชอบทั้งหมดเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตา และคนที่เราไม่รู้จักสัตว ์เหมือนกันหมด ไปหมดทุกคนได ้ใครก็ได้ทั้งนั้นเวลาเจอใครก็มีความปรารถนาดีมีไมตรีจิตไม่ใช่พอเจอคนนี้ก็มีการแยกแยะว่าเขาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ความรู้สึกเสมอภาคเราต้องการให้มีความเสมอภาคกับทุกๆคนให้ความรักกับทุกๆคนความรู้สึกที่ดีความปรารถนาดีต่อทุกๆคน เราจะแยกแยะว่าคนน ี้ เป็น คนนั้น เป็นอย่าง นั้ นเหม ือ น คนนี้พวกเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราเราก็จะมีความรู้สึกไม่เสมอภาคแต่ถ้าเรามองว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นมิตรกันอย่างน้อยเขาจะไม่เป็นมิตรกับเราก็เรื่องของเขาแต่เราเป็นมิตรกับเขาคือเราจะไม่คิดร้ายกับเขาพอเราไม่คิดร้ายเราก็จะไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเขา คือโดยปกติเนี่ยเราไม่เคยจะไปคิดร้ายกับใครแต่เราอาจจะมีแบบไม่ชอบว่าคนนี้ไม่ดีแต่เราไม ่ดีก็ดับความไม่ชอบนี้ด้วยความเมตตามองเขาว่าก็เป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ควรที่จะไปเกลียดเขารังเกียจเขา ถ้าเห็นน ี้ เราก็อาจจะน ึ กหน้าเขาข ึ้ นมาหร ืออะไรถ้าคนไหนที่เรามีปัญหาเราต้องการที่จะ ทำให้ใจเราไม่มีความคิดที่ไม่ดีกับเขาเราต้องพยายามใช้การแผ่เมตตา อันนี้ก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการ ภาวนาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จริตนะจริตบางคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้อาจจะชอบพุทโธไม่อาจจะดูลมหายใจเข้าออกอันนี ้นายก็ไม่เคยทราบว่าจริตนายเป็นอย่างไรแต่ว่าพอลองดูเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนมันดีกว่าที่ทำอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสงบมากแต่ว่ามันมีอะไรที่ต่าง มันจะเห็นผลก็ตอนที่เราไปเจอกับเหตุการณ์จริงเลยใครเข้ามาทำให้เราโกรธแล้วเราถ้าเรามีความเมตตาจริงเราก็จะดับความโกรธนั้นได้พอคิดถึงว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วนะคงจะคิดไม่ทันไงเลยต้องซ้อมไว้ก่อนตอนที่เราภาวนานี่เราซ้อมเรายังไม่ได้เอาไปใช้กับเหตุการณ์จริงแต่เราต้องซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับนักมวยได้ต้องซ้อมชกมวยไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีถ้าไม่ซ้อมเวลาขึ้นเวทีนี้ชกไม่ออกนะอาจารย์ถ้าไม่ซ้อมแผลไว้ก่อนพอไปเจอเหตุการณ์จริงไปเจอคนเขาด่าเราขึ้นมานี่เราจะฉุนขึ้นมาพอฉุนปั๊บเราก็ถ้ามีเมตตาแล้วก็ช่างมันเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกัน โอ้อ ัน น ี้ ด ี เลย เพรา ะปกติเน ี่ ยถ้าเรามีอะไรมากระทบแบบนี้เราไม่พูดออกไปก็จริงแต่ว่าใจเรามันจะทำมันจะตึ๊ดๆๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราจะพยายามไม่พูดนะเราพยายามรู้สึกไม่ให้มันอาจจะเป็นวาจาแต่ใจเนี่ยมันยังมีรู้เลยว่ามัน ในเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะทำใจแผ่เมตตาให้เขาได้หรือเปล่าอันนั้นแหละคือข้อสอบเหมือนเข้าห้องสอบแต่ตอนที่เรานั่งภาวนานี่เราเป็นการซ้อมสร้างอารมณ์ที่ดีไว้แล้วเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบหน้าเราก็สร้างอารมณ์ที่ไม่ดีที่ดีนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่กับเขาได้คุยกับเขาได้ ถึงแม้ว่าคำอาจจะมีการพูดอะไรกระทบกระทั่ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้นานาจิตตังจะให้เขามีความเห็นเหมือนกับเราคงไม่ได้เราก็เคารพสิทธิของแต่ละคนเราก็ถือหลักสงวนส่วนต่างภาษาส่วนเหมือนถ้าพูดเรื่องที่ไม่มีความเข้าใจกันก็อย่าไปพูดพูดแต่เรื่องที่พูดแล้วเข้าใจกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่เคารพสิทธิเขาไม่ไปเกลียดเขาเพราะเขาคิดไม่ตรงกับเรา และถ้าเป็นคนที่จริงๆเราไม่ควรโกรธนะเจ้าก็เป็นคนที่เราควรจะให้ความเคารพหรืออะไรแต่มันก็มีบางอย่างที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้หรือมันเกิดภาวะของแบบ frustrate อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่เราไม่เคยแสดงกิริยาอะไรไปแต่ในใจเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่เราก็เห็นว่าเพราะเขาเป็นบุคคลที่เราไม่สามารถจะโกรธได้เราก็พยายามข่มแล้วก็พยายามแบบคือให้มันออกมาเป็นลักษณะที่ดีนะเจ้าค่ะแต่เรามารู้ทีหลังว่าโอ้ลึกๆเนี่ยเราไม่แฮปปี้อ่ะเราไม่พอใจ เพราะเรามองเขาไปในมุมมองหนึ่งเราไม่มองเขาเหมือนกับเขาเป็นสัตว์เพศสัตตาเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามองเขาว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะมองเราก็สามารถแผ่เมตตาออกไปให้เขาได ้จริงๆมันไม่ถูกที่เราจะไปรู้สึกกับบุคคลแบบนี้แต่ว่าถ้าเหมือนกับเรามันไม่ใช่ว่าเรารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เรารับไม่ได้เพราะว่าเขากับเรามีความเห็นไม่ตรงกันเกิดการกระทำของเขาไม่ตรงกับความต้องการของเราเราก็เลยรับเขาไม่ได้เราก็ต้องสงวนส่วนต่างนี้ไว ้ อย่าเอามาถือเป็นประเด็นที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะคบกันได้เราต้องเอาประเด็นที่เราคบกันได้คือเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายประสานส่วนเหมือนไงอย่าไปเอาส่วนต่างมาถ้าส่วนต่างมาแล้วก็คุยกันไม่ได้เขาจะทำแบบนี้เราจะให้เขาทำแบบนี้คุยกันจนมันตายก็ไม่สามารถที่จะ แล้วสมมติว่าถ้าเขาพูดคุยโดยที่ว่าจริงๆก็คือว่าเขาจะพูดเรื่องเก่าเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที ่ก็เรื่องของเขาไง เราก็พยายามเปลี่ยนเรื่องไป คือถ้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ฟังเขาก็ไปแล้วก็นั่งฟังไปเลย อันนี้ด้วยค่ะที่เราทำอยู่ก็คือ นั่นเราพูดโทไปก็ได้ รู้สึกที่มันข้างในมัน เขาพูดไปแล้วก็พูดโทเราไปก็ได้ปล่อยเขาพูดไป ท่านก็ถามว่าท่านก็ถามว่าเป็นยังไงเห็นด้วยไหมว่าไงนะแล้วก็ไม่ถามว่าเออแล้วก็พูดโทงเราไป บางทีก็อาจจะพูดแล้วก็ถามความเห็น เป็นถ้าถามความเห็นก็ถามกับเขาว่าไงนะเมื่อกี้ซ้ำอีกทีไม่เข้าใจ แต่ใจเราต้องไม่ให้มันเป็นมีความรู้สึกที ่อย่าไปอยากให้เขาพูดตามที่เราต้องการเขาอยากจะพูดเรื่องของเขาก็ปล่อยเขาพูดไปทุกคนก็อยากจะพูดเรื่องของเขาใช่ไหมแต่เราก็อยากจะฟังเรื่องของเรามันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ถ้าต้องอยู่ด้วยกันต้องคุยกันก็ต้องอย่างนี้ต้องประสานส่วนเหมือนถ้าส่วนต่างก็เราก็เฉยๆปล่อยเขาพูดไปเดี๋ยวเขาพูดเสร็จแล้วเราก็มาพูดเรื่องที่เรารู้ว่าคุยกันได้เรื่องที่คุยกันไม่ได้เราก็อยากคุยหรือถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันก็พบปะกันก็แยกทางกันไปทำภารกิจของใครของมันไปเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีไว้เท่านั้นเองคือเราคนเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่กันด้วยความเกลียดอยู่กันด้วยความเมตตาจะดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการกระทำมีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันเราก็ควรจะอยู่แบบเป็นมิตรกันจะดีกว่าอยู่กันแบบเป็นศัตรูกันแค่ความเมตตาเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กันได้อย่างเป็นมิตรกัน ต้องแผ่เพราะบางทีเรายังไม่ทันพูดอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเขาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาหงุดหงิดอะไรขึ้นมาที่ยังไม่รู้เรื่อง เขาหงุดหงิดแล้วก็เป็นทำเป็นพลดูไปก็แล้วกันดูละครดูเขาแสดงเราอยากไปเป็นผู้กำกับเรามั่งอยากจะเป็นผู้กำกับแล้วก็เขาพอแสดงไม่ถูกบทของเราแล้วบอกไม่ได้ต้องปล่อยเราเปลี่ยนบทของเราจากผู้กำกับมาเป็นผู้ดูให้ดูเฉยใครก็เขาอยากจะแสดงบทไหนก็ปล่อยเขาแสดงไปหรือว่าตอนนี้เขากำลังเล่นนอกบทก็ไม่เป็นไรปิดหนังสือเป็นบทไว้แล้วก็ดูตามความเป็นจริง แต่ถ้าเราแผ่เมตตาเป็นมันก็คงช่วยให้เราเย็นด้วยนะคะ ถ้าดูเฉยๆก็เป็นอุเบกขาไงถ้าแผ่เมตตาไม่ได้ไม่เป็นก็แผ่อุเบกขาได้ก็ดูเฉยๆอย่าไปกำกับบังคับให้เขาต้องพูดแบบนั้นทำแบบนี้เขาจะพูดแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้บางทีทะเลาะกันทำไมคุณพูดอย่างนี้ทำไมอย่าไปถามคุณจะพูดยังไงทำไมก็ปล่อยเขาพูดไปทำไปเรามีหน้าที่ดูเขาพูดดูเขาทำก็ปล่อยเขาพูดไปทำไปมันก็จะไม่มีปัญหา เราก็เริ่มมีสติมากขึ้นเราก็ไม่ไปพูดอะไรที่เหมือนยิ่งเพิ่มไฟเชื้อไฟแต่ว่าในใจเราเองเนี่ยเจ้าค่ะมันก็อึดอัดมันก็ไม่ค่อยมันก็ถูกกระทบอย่างน ั้ น เพราะใจเรามีความอยากให้เขาพูดให้ถูกใจเราพอไม่ถูกใจเราใจเราก็อึดอัดถ้าเราหยุดความอยากของเราเสียมันก็หายอึดอัดปล่อยให้เขาพูดไปตามความต้องการความอยากของเขาอย่าให้พูดตามความอยากของเราเขาไม่รู้ว่าความอยากของเราเป็นอะไรความอยากของเขาเขารู้เราถึงทําตามความอยากพูดตามความอยากครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนคนทุกคนเนี่ยที่พูดที่ทํานี่ก็พูดไปตามความอยากทําไปตามความอยากที่บางครั้งมันตรงกับความอยากของเรามันก็ไปด้วยกันได้เช่นอยากจะไปเที่ยวแล้วก็มาชวนเราไปเที่ยวนี่อ่ะมันก็ตรงกันก็ไปได้แต่ถ้าคนนึงอยากจะไปเที่ยวอีกคนอยากจะไปอยู่วัดเนี่ยพูดกันจะมันตายก็คุยกันไม่รู้เรื่องนั่นก็อยากไปอยากเขาอยากจะไปเที่ยวก็ปล่อยเขาไปแล้วอยากจะไปวัดเราก็ไปของเราไปไปคนละทางกันไปถ้ารู้ว่าไม่สามารถที่จะประสานกันได้ดึงให้เข้ามาไปในทิศทางเดียวกันได้ก็ต้องแยกทางกันไปหรือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้กำกับได้เสมอบางทีก็กำกับได้บางทีก็กำกับไม่ได้แล้วคนที่จะรับผลก็คือตัวเขาแหละไม่ใช่เราถึงแต่ว่าถ้ามันมีผลกระทบกับเราบางเราถึงไม่อยากจะให้เขาทำเพราะว่าเกิดเขาเป็นอะไรไปเราเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะให้เขาทำ งั้นเราก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะต้องตัดตัวเราให้ออกจากการกระทำของเขาเพื่อเขาจะทำอะไรจะผลจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่เราอย่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลคือถ้าเราไม่ไปพึ่งพาอาศัยเขานี่เราก็จะไม่ต้องไปกังวลกับเขาแต่บางทีที่เราห่วงไม่ใช่ห่วงเขาเราห่วงเราพอไม่มีเขาแล้วเราแย่เข้าใจไหมแต่ถ้าเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้ไม่ต้องพึ่งเขาเราก็ไม่ไปกังวลเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปต้องย้อนกลับมาสร้างที่พึ่งในตัวเราให้ได้แล้วเราก็จะไม่วุ่นวายกับการกระทำอะไรต่างๆของคนอื่นเราก็จะทำด้วยเหตุด้วยผลพูดกับเขาดีๆบอกเขาดีๆถ้าเขารับได้เขาจะทำก็ดีไปเพราะประโยชน์เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้เกิดกับเราถ้าเขาไม่ทำเกิดโทษขึ้นมาก็เกิดกับเขาไม่ได้เกิดกับเราเพราะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกระทำของเขาแต่ตอนนี้ถ้าเรายังพึ่งเขายังมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเนี่ยเราทำเพื่อตัวเรามากกว่าทำเพื่อตัวเขาเราก็จะอึดอัดเราก็จะเครียดเวลาก็ไปทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะมากระทบกับผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ต้องการผลประโยชน์จากเขาแล้วเราก็เฉยๆถ้าเราพูดกับเขาเตือนเขาสอนเขาก็ด้วยความเมตตาอย่างเดียวเผื่อบางทีเขาไม่รู้เขาไม่เห็นแต่ถ้าบอกก็แล้วเขารู้ก็เห็นแล้วเขาจะทำก็แล้วไปถือว่าเราทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีแล้วของเพื่อนที่ดีของผู้ปกครองที่ดีเห็นลูกไปในทิศทางที่ไม่ดีก็บอกว่าอย่าไปในทางนี้นะแต่ก็จะไปก็ช่วยไม่ได้แต่ท่านพ่อแม่บางคนยังหวังพึ่งลูกในยามแก่เฒ่าอยู่ก็จะทุกข์ยากกลัวเดี๋ยวเกิดมันเป็นอะไรไปมันจะไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราไม่หวังพึ่งเขาแล้วเราก็พูดไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จบใจเราก็จะไม่วุ่นวายไม่หงุดหงิดไปกับการกระทำของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของเขาเองเขาทำเขาก็ได้ประโยชน์เขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้ประโยชน์นอกจากเรากลัวว่าพอเขาเดือดร้อนเขาจะมาทำให้เราต้องมาพึ่งเราเลยต้องพยายามสอนให้เขาให้พึ่งตัวเขาเองได้ก็ต้องทำสัญญาบอกเขาเรื่องล่วงหน้าก่อนว่าเธอเป็นอะไรฉันไม่เกี่ยวนะแล้วติดคุกติดตารางฉันก็ไม่ไปประกันตัวเธอออกมานะบอกให้รู้ก่อนติดอย่างเดียวมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังนะคิดว่ามาเล่นเกม5วัน3วันเกมชีวิตเกมที่ไม่ต้องใช้เครื่องสู้กับกิเลสของเราดูจะได้กี่แต้มข้ามจะได้กี่ตัวค่าความอยากในวันนี้ค่าความอยากเล่นเกมได้กี่ครั้งเราเรียกเกมค่ากิเลสค่าเกมค่าปัญหาความอยากหรือว่านั่งอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรได้ไหมสู้กับมันเดียวเราหาเก้าอี้นั่งเฉยนั่งสักชั่วโมงไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉย ถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนตรงนั้นน่ะถ้าจะไปไหนก็ไปได้แค่ห้องน้ำอยากจะเข้าห้องน้ำก็ไปนอกจากนั้นก็ให้นั่งอยู่เฉยเล่นเกมชีวิตดูเกมต่อสู้กับความอยากอยากทำนู่นอยากทำนี่อย่าไปทำนั่งเฉยๆดูเราสักชั่วโมงเลยสร้างนาฬิกาดูไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องอะไรเพียงแต่นั่งสู้กับความอยากแต่ถ้านั่งสมาธิได้ก็จะช่วยทำให้นั่งได้ง่ายนั่งสวดมนต์ไปนั่งอะไรไปมันเวลามันก็จะผ่านไปแล้วแต่ถ้านั่งเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวดูในการดูเลยโอ้ต้องไปนาทีเดียวคือความมันจะอยากยังไงก็ไม่ยอมลุกจะนั่งอยู่ชั่วโมงเดียวไม่ตายหรอกขึ้นเครื่องยังนั่งหลายชั่วโมงยังนั่งได้นะมีเวลาเล่นเกะนะไม่ให้หลับสิถ้าหลับก็ลุกขึ้นยืนเนี่ยเล่นเกมจริงๆอ่ะเรื่องของชีวิต50ศัตรูของเราก็คือตัณหาความอยากถ้าเราฆ่ามันได้ใจเราจะเย็นจะสบายเมื่อกี้กัลยาณมีอะไรมาฝากก็แบบ มีคำถาม แล้วค่ะฝากคำถามอะไรอย ู่ฝากคำถามน ี้ นะคะ ว่า เวลามาถามอะค่ะก็ส่วนใหญ่จะเอาความคิดมาถามอาจารย์บอกให้เอาความเงียบหรือความสงบมาถามก็เลยเหมือนคำถามเข้าก่อนนะคะแกก็เลยอยากรู้ว่าความสงบที่จะมาถามคืออะไร คือถ้ามีความสงบก็ไม่มีคำถามเลยคำถามมันอยู่กับความไม่สงบงั้นถ้าอยากจะหาคำตอบก็คำตอบก็อยู่ที่ความสงบทำใจให้สงบแล้วความถามมันก็หายไปเองที่มันถามว่าใจมันไม่สงบงั้นถ้าอยากจะได้คำตอบที่แท้จริงก็คือทำใจให้สงบแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครเพราะงั้นมันก็ถามอยู่เรื่อยๆถามเสร็จเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็กลับมาถามใหม่บางทีคำถามเดิมมันถามหลายรอบไม่รู้สึกตัวจำไม่ได้คำตอบทั้งหมดอยู่ที่ความสงบนี่แหละพอใจสงบแล้วมันพอมันอิ่มมันสุขมันต้องการอะไรมันก็ร้องออกขึ้นมาเองบอกว่าคำตอบอยู่ที่ความสงบถ้ามีความสงบแล้วก็ไม่ต้องจะไม่มีคำถามถ้ายังมีคำถามอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบอยู่สุขสบายดีนะ สบายดีจ้ะค่ะ จะกลับก็เหรออ ัน นี้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอย่างช่วงแบบถ้ายิงยาไปอยู่ที่อื่นที่แบบมันไม่ใช่ของที่นี่นะคะแล้วทีนี้ว่าหนูว่ามันจะมีสวดมนต์อย่างอะไรด้วยนะเวอร์ชันอื่นนะไม่ใช่ตัวเองตลอดนะทีนี้ว่ามันจะเทียบกันไม่หนูเคยไปอยู่แล้วค่ะทีนี้ว่า อยู่คนเดียว ไม่ได้เยอะ มันช่วยคนเดียวช่วยอยู่คนเดียวไม่ได้ มันไม่ค่อยว่างตลอด ก็ไปหา ได้ไม่ได้ หาวัดที่เขาให้มีอยู่คนเดียวได้แต่ต้องไปการไปวัดที่เขาให้เราอยู่คนเดียวได ้อยู่คนเดียวแต่เขาก็ต้องคือว่า ต้องลงน้องทำกิจกรรม ใช่ค่ะแต่นี่ว่าตรงเนี้ยเพราะว่าเราเคยอยู่ตรงนี้มันเหมือนว่าช่วงเช้าจะจับได้เยอะจับช่วงเช้าได้เยอะแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะทีนี้พอเราไปอยู่งานก็คือที่ทำกิจกรรมคือช่วงที่เราได้ผลพอดีนี่ถ้าเป็นนานๆน่ะการปรับตัวแล้วแบบเหมือนข้างในเรามันจะเสียจังหวะไปหรือเปล่าม ันก็มีส่วนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ใจเรายังต้องอาศัยการอยู่คนเดียวเพื่อทำให้ทีนี้พอเราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนี่ใจมันก็ไม่สงบ ใช่มันจะมีบางคนเนี่ยเหมือนว่าเขาทำให้เราแกว่งอะนะแต่ถึงเราจะไม่ใส่ใจแต่ว่ามันก็เหมือนอยู่เข้ามา เ ก็บรายละเอียดเข้ามาบ้างทีก็ไม่เก็บทีก็ออกไปได้บางครั้งก็เหมือนยังอยู่ ก็ลองไปหาว่าที่เขาไม่มีกิจกรรมให้อยู่คนเดียวไม่มีแหละ มีก็คือถ้าลำบากแต่ว่าก็คือต้องทำก็เหมือนว่าเขาจะมีแบบเหมือนญาติโยมที่ว่าเอาจริงเอาจังอะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบเขาจะคัดไปอีกส่วนหนึ่งอะอาจารย์เหมือนว่าคนที่ปฏิบัตินานๆแบบ5 ปี 10 ปีอะไรเงี้ยเขาจะคัดไปแยกไปอีกอันหนึ่งแต่ว่า ถ้าเป็นโยมที่แบบ คนใหม่ๆก็จะให้ทำกิจกรรมก่อน อยู่คนเดียวจริงไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรจริงแต่ว่าไม่มีไฟอะไรไม่มีอะไรที่ยานะแต่ว่าเรากิจกรรมเราต้องไปร่วม ต้องลงบวชไหว้พระสวดมนต์ทำอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่พอมันลำบากมันเถื่อนให้เราแม่เข้มแข็ง ก็ดีอย่างเป็นการฝึกอีกแบบนึงฝึกอยู่กับคนอื่น เป็นว่ามันจะเสียตรงที่ช่วงที่เราเคยเก็บสะสมไว้ทั้งนั้นได้ ก็ไม่ได้เสียเพียงแต่ไม่ได้ทำเพิ่มของเก่าที่เราทำมันก็ยังมีอยู่แต่เราไม่ได้ทำเพิ่มมันของมันก็ไม่ได้เพิ่มไปอยู่ที่ไหนล่ะที่เขามีกิจกรรม เพื่อนมากที่วัดที่ไปเจอที่เขาอยู่เดียวๆเลยจะเป็นแบบนี้หมดเลย วัดอาจารย์สุธรรมนี่แหละ สุธรรมวัดของวัดแสงธรรมก็เหมือนกันจะมีแบบนี ้ จะมีพวกนักแบบนี้ช่วงกลางคืนกับช่วงเนี่ยใส่แต่ถ้าเป็นวันพระก็คือจะมีพระอาจารย์ที่ออกมาเทศน์ไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเขานั่งยาวเลยนั่งเส้นฟืนถึงเช้าอะไรเงี้ยแล้วแต่วันพระใหญ ่ ๆแต่ว่าตรงเนี้ยคือทำกิจกรรมตรงเนี้ยเพราะว่าอยู่ที่นี่มันเจอตอนเช้าไม่ต้องคือเราเก็บได้เลยตื่นมาเราเก็บเลยแล้วก็ตรงนั้นมันจะตรงนี้มันคือที่นี่มันจะเหมือนดูข้างในเราเยอะเราเห็นอุ้ยตัวนี้กิเลสอุ้ยตัวนี้ความโกรธอุ้ยตัวนี้ชนะอันนี้แบบไม่ได้เว้ยตัวนี้ดูก่อนเดี๋ยวรอบหลังอะไรประมาณเนี้ยมันจะเหม ือ นต ั วคนเข้ามาด้วย ก็ลองค้นหาที่ดูมันน่าจะมีทั้งที่หลักที่ว่าไม่ต้องทำกิจกรรมอย่างเหมือนอย่างที่นี่ ไม่มี เลย ไม่มีอาจารย์ที่ของอาจารย์นี่วัดจริงๆเลยของอาจารย์นี่วัดใจกันเลยนะว่าอยู่ได้ไม่ได้ให้อยู่ได้คือคุณผ่านได้ไม่ได้คือว่าที่อื่นจะไม่ใช่มีตัวช่วยเยอะ ก็เปลี่ยนจากที่สี่หลังมาอยู่ของป่าไม้บ้างก็ได้เนี่ยป่าไม้เขาก็เขาก็มีบ้านพักให้เราอยู่ได้บ้านแฝดอะไรเงี้ย โหยิ่งจองยากกว่าของอาจารย์นี่นะของอาจารย์จองง่ายกว่าเพราะตรงนั้นมันจะเป็นภาพบันเทิง อ๋อภาพบันเทิง ใช่บางทีคนเขาก็มาแบบอันนี้อยู่มันเราต้องไม่ได้อะไรเขาหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองแหละแต่นี่ว่าถ้าวัดที่คือถังมันเหมือนว่าถ้าเราไปนานแล้วแบบตรงนี้ช่วงเรากลับมาตรงนี้เป็นพักๆจะดีกว่าไหมหรือว่าจะมีมุ้งยิง ได้ในช่วงที่ตรงนี้ไม่ว่างก็ไปอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้คืออย่างนั้นก็ยังได้ทำบ้างแล้วก็ช่วงที่ต้องมาทำกิจวัตรก็หัดทำใจอยู่กับคนเพราะงั้นเราก็เวลาอยู่บ้านเราก็ คนพอได้อยู่เพราะอายุที่บ้านมันค้าขายเจอคนเยอะอยู่ เจอเยอะกว่านี้เรายังทำใจได้เนี่ยงั้นก็ไม่เป็นไรก็มันจำเป็นต้องทำก็ดีกว่าอยู่บ้านอะถ้าไปอยู่วัดเขาอยู่คนเดียวเพียงแต่มีเวลาที่จะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันบ้างก็โอเคเป็นพระก็จะต้องมีทำกิจกรรมทุกวันก็ต้องลงมาบิณฑบาตมาฉันที่ศาลาเหมือนกัน แล้วก็ลองเก็บผลด ู นะคะลองเก็บผลดู ตอนที่ออกมาเราพยายามดึงใจว่าอย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำใครเขาจะว่าไงก็พูดให้น้อยสุดทักทายกันให้น้อยสุดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดว่าเราไม่สังคมไม่อะไรกับใครเพราะเราไม่ได้มาสังคมเรามันเก็บใจพยายามจะดึงใจให้เข้าข้างในแต่เพื่อไม่ให้เสียมารยาทถ้าเจอใครก็ทักทายกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ทำกิจกรรมนี้เราสามารถทำโดยที่ใจเราไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ไปทำอยู่ให้ใจเราเกาะติดอยู่กับงานที่เราทำอยู่เขาให้ทำอะไรบ้างอ่ะเช่น เหมือนมากตอนเช้าก็ให้ไปช่วยแม่ชีเขาบอกว่าแม่ชีผมทำข้าวเป็นหรอกบ้างไปใจเว้นส่วนมากก็ใจเว้นเขาบอกว่าอันนั้นหนูก็มาทอดนี่มาปอกนี่ดีกว่านี่เฉยๆอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเอาของมาทำบุญได้ไหมไม่ต้องมาช่วยได้เปล่าเลยมันเนี้ยคือได้แต่จริงๆอ่ะคือมันจะเป็นระบบพวกแม่ออกเขาจะ เขาอยากให้ทำงานเขา คือใช่ก็มีคนนี้มันไม่มาชีแล้วถึงจะเอาของมาทำบุญ คือมันมีคนที่แบบจะมาเกาะวัดกินก็มีเข้าใจไหม ใช่ เขาต้องหางานให้เขาทำแล้วถ้าให้อยู่ฟรีๆกินฟรีเดี๋ยวมันจะอยู่นานแต่ถ้าให้ต้องทำงานทำอะไรบางทีเดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็จะไป แต่ถ้าเขาอยากให้อยู่นะเขาบอกว่าอยู่ทำไมบ้านมาอยู่วัดเถอะอยู่ทำไมบ้านอยู่มาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยอยู่วัดดีกว่าก็จะพูดถ้าเป็นพระ ก็ทำไปก็ให้ช่วยทอดอะไรก็ทอดไปก็ได้ ไม่ได้หนูไม่ได้เราก็ทำแต่ว่ามันก็แบบคือคนเยอะบางทีแบบ นอกจากโรงครัวแล้วมีกิจกรรมใน วันไปสวดมนต์ไปอะไรก็ตอนสี่โมงก็กวาดกวาดเหมือนพระนี่เราทำเหมือนพระ ก็นะคิดว่าช่วงเย็นเราจะได้มีเวลาเป็นของเราหมดที่ได ้ไม่ตอนทุ่มหนึ่งก็ต้องขึ้นไปสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศน์สองกันอะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นก็เหลือของเราแต่ว่าถ้าเป็นเหลือของเราคือต้องตื่นตอนช่วง เด็กแล้ว ช่วงนั้นนะคะช่วงแบบที่ช่วงนั้นจะเริ่มเงียบแล้วดักตื่นเอาถ้าอย่างนั้นเอาแต่มันก็ไม่ได้ทุกวันหรอกแล้วแต่เพราะว่าบางทีมันจะเหมือนว่าถ้าเยอะ มันก็เหนื่อยนะคิดจะทำคิดจะก้าวไปต่าง ๆแ ล้ วก็เพิ่มใช้เวลาของเราไม่ได้แบบนี้ก็ลองดูดีกว่า ต้องลองสอบถามดูเรื่อยๆน่าจะมีบางแห่งที่มันพอที่จะไปอยู่ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้ไม่มีทางอีสานก็ไม่มีทางอีสานก็ไม่มีวัดสายของครูบาอาจารย์ก็ไม่มี ถ้าน้องไปจะเป็นสายนี้เพราะหนูกลัวคำสอนมันแตกไงเพราะว่าเรายังไม่มั่นขนาดนั้นถ้าเกิดคำสอนมันแตกเราจะเหมือนหลงไปเลยเอาให้มันคล้ายๆกันแล้วก็ไปจะไปคล้ายกันหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันตกออกหนูก็เลยให้มันเข้าทางเดียวกันหลักการเดียวกัน มันหลวงพ่อสุธรรมเป็นยังไงบ้าง หลวงพ่อธรรมเหรอท่านก็แบบถ้าเป็นพระท่านจะมีมันก็ยังมีอยู่ที่ว่าญาติโยมที่แบบแต่อาจารย์ไม่นั่งแต่อาจารย์นั้นแข็งแรงท่านก็เหมือนแบบท่านก ็ไม่ถึงมีกิจกรรมอะไรนอกที่วัดท่านต้องทำอะไรนอกก็ลงครัวเหมือนกันนะตอนเช้า ลงครัวเขาจ้างคนมาทำ แล้วมันต้องยุ่งเรื่องลงครัว ไม่เราก็ต้องไปนิดๆหน่อยๆเหมือนว่านิดหน่อยก็คือเหมือนช่วยเขาแต่ก็ถ้าไอ้ตรงนี้เราแต่เขามันก็มีทุกวันอาจารย์มีทุกที่แหละอยู่ที่เราเฉยได้ไงนั่นแหละ คนปัญหาคนมาก ใช่ไหมเราจะเฉย ปัญหาเจ้าที่เจ้าทางอะไร ใช่ใช่จะมีทางเยอะแรงไม่แรงแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เราเกิดเรานั่นแล้วก็เป็นไรแล้วเหมือนต้องไปไหว้เจ้าที่หน่อยนึงแล้วก็ไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละแต่เราเหมือนเรารู้นะต้องทำนี่แล้วก็พอเห็นแล้วไม่ค่อยสนใจเขาก็จะทิ้งมาไปว่าเราไม่สนใจไม่ยุ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วว่าเราไม่นั่นมันก็มีทุกที่หรือว่าจ๊ะแต่อย่างนี้คือมันวัดของเราเองไงมันเข้ามาแล้วก็อาจารย์ปล่อยเขาไปเลยแล้วก็คุณได้ธรรมะมานี้แล้วก็ไปลองทำดูลองดูตัวเองดูอันนี้มันคือวัดข้างในเราเลยนะแต่นั่นมันจะเหมือนมีตัวประกอบเยอะเวลาที่นั่งแต่งงานได้ไหนได้เองอ่ะรู้สึกเป็นนิดเดียวเองอ่ะประมาณเนี ้ ย แล้วต่อไปจะสร้างเพิ่มอีกสี่หลังน่าจะมี จอดเดินไปดูอยู่วันนี้ เขาจะเริ่มกั้นรั้วปิดละแต่เรื่องช่วงนี้ก็อาจจะหนวกหูหน่อยช่วงกลางวัน แต่ก็กลางวันเขาไปดูแล้ว พอเสร็จแล้วเขาจะได้มีที่อยู่เพิ่มขึ้นคงจะจองได้มากขึ้นก็ได้ ถ้ายังอยู่นะหนูก็เสียว เหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอนนะก็เอาเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันอย่าไปกังวลนะจะหมดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของบุญกรรมแต่ตอนนี้ยังไม่หมดก็ทำไปซะพยายามทำให้มากๆแล้วน่าจะอยู่จนแก่เท่าก็ได้แ ป ดสิบเก้าสิบก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกคนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่อายุยืนยาวนาน ฟังมือเยอะกว่าเยอะ กลับบ้านแล้วเหรอวันนี ้ มาแล้วคราวนี้ได้กี่วัน วันนี้ได้10-11ก็จำไม่ได ้โอ้ยาวเลยนะ ก็ดีนะผมว่าถ้ายิ่งเยอะมันก็เหมือนจับทางถูกอ่ะแล้วพอที่จะฟังอาจารย์ที่เยอะๆถึงหลังก็เก็บเข้ามาแล้วก็มาใช้อ๋อนี่ถูกนี่ถูกละพอมันจะเหมือนหลุดเราก็เริ่มรู้ไม่ใช ่ มันก็เหมือนฟังเยอะๆก็ดีนะอาจารย์พอกลับมามันเหมือนเราไม่ถึงหรอกแต่พอถึงเวลามาใช้งานแล้วมันใช่ใช่ไม่ใช่แล้ว มันก็ต้องรู้บ้างงั้นเดี๋ยวปฏิบัติไปแล้วงงไม่รู้จะทำอะไร ตัวที่ฟังมาแต่ก่อนฟังไม่ค่อยแน่พ อพอปฏิบัติแล้วมันก็จะเริ่มเห็น แต่เราไปข้างนอกเลยมันสักพักเองอะต้องตีเข้ามาชอบก็จะพักจะแบบไม่ค่อยมั่นอะแต่จะได้บางอย่างมารู้ว่าได ้ ไปแล้วเลือกเยอะ